jesteś ty taka szumna, rosła, rosła. Rosła, przekwitała i czerwona nicka miała. Rosła, rosła, przekwitała i czerwona nicka miała. Że tam jest Jabłkowi, co się żeni przy łojcowi, przy łoj. Co mi przy materii, tam u serca łos bazeli. Przy łoj, co mi przy materii, tam u serca łos bazeli. Czyli, drodzy państwo, góry w treści maila, góry na zdjęciach przysyłanych od słuchaczy i góry w piosenkach, bo to góral właśnie, karczmareczka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Już 2 minuty po godzinie 5:00. Przypomnę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce dołączyć do grona korespondujących z radiem, no to to jest ten moment. Traigo Poza Rica. Ella espera con todo cariño. Me da su bombón y yo le doy lo mío. Yeah. Poquito para aquí, poquito para allá. Poquito para arriba, poquito para abajo. Poquito para aquí, poquito para allá. Se van hasta cumbia. Poquito para aquí, poquito para allá, poquito para arriba, poquito para abajo, poquito para aquí, poquito para allá, se van hasta cumbia. Yo soy un hombre, me gusta lo bueno y gozar también con la de mis sueños. Ya me anda por mi morena, yo la quiero ver y darle cosa buena. Oye. Poquito para aquí, poquito para allá, poquito para arriba, poquito para abajo, poquito para aquí, poquito para allá, se va la cumbia. Poquito para aquí, poquito para allá, poquito para arriba, poquito para abajo, poquito para aquí, poquito para allá, se va la cumbia.

3 dekady, 32 lata temu dokładnie, atrakcyjny Kazimierz, czyli Jacek Bryndal, wylansował, jakby nie było, jako mąż i nie mąż. Gościnnie Kaja tam w chórkach się pojawia. A propos, pozdrawiamy serdecznie Toruń. 11,5 minuty po piątej, a jak państwa plany koncertowe? Bo moje tak. No przyznam się państwu, że śledzę twórczość Lenego Krawica bardzo, bardzo długo. Śledzę to, co wyrabia na tej swojej ostatniej trasie. Mówiąc wyrabia, używam oczywiście cudzysłowiu. To jest naprawdę niesamowite, co wyczynił wczoraj w Krakowie. Patrzę sobie na korespondencję od państwa. Jutro w Łodzi na ten koncert się wybieram. Taki The Best Of, ale też oczywiście promocja jego. Uważam, że bardzo udanej ostatniej płyty. I z niej teraz ten fragment. We'll be right back. Blue Electric Light, tak zatytułowany jest ostatni album Lenego Krawica. Leny w Polsce, wczoraj Kraków, jutro Łódź. Zobaczymy, jak będzie. Oczywiście tradycyjnie zacieram ręce. No i okazuje się, że realizująca dzisiejszy program Halina Leszczyńska też wielką fanką Lenego Krawica jest, czyli dziś na Myśliwieckiej na pewno dwoje fanów pana Krawica są. A państwo? Program Trzeci Polskiego Radia. Baby, baby, nie zrozumie źle. Można zakochać się, gdy Natalia śpiewa, słońce świeci, świat się kręci, budzą się do życia chęci. Byliśmy dziećmi, to są z tamtych wspomnienia. Arne Jantar, płot, na nowo dziś rozbrzmiewa. Śpiewajmy razem, refren wszyscy znacie. Słoneczny ryb przynoszą się od i bracie. Zdjęcia ma takiego prawa, ani ustawy. Nikt nie odciągnie mnie od zabawy. Nareszcie tyle słońca w każdym mieście. Chicago, Londek, Zdrój czy w Budapeszcie. Ja jeszcze nie skończyłem swego wywodu. Nie potrzebują szukać przyczyn i powodów. Funky Villon, człowiek roku, nie udaje proroka. Wręcz traktuje wszystko przymrużeniem oka. Gdzie powrót na podróż? Gdzie podanie rąk? Ale niebo całe jeszcze w ogniu. Chcę zatrzymać wzrok. Tyle słońca w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, o, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście za. Piąta 30, coś mi świta w poniedziałek, 22 lipca. Dzień dobry tym z Państwa, którzy na przykład włączyli budzik na 5.30, ustawili raczej i od razu włączyła się trójka. No to my jesteśmy, tak, i my witamy razem z Państwem i Państwo razem z nami nowy tydzień. Tyle słońca w całym mieście, no tak jak najbardziej adekwatna piosenka do tego, co dziś będzie się działo, chociaż tak jak mówię, meteo wątku nie poruszam, ale zachęcam Państwa do tego, aby Państwo z trójką zostali dziś między 9 a 12. Dobrego dnia, powie Maciek Jankowski, który poruszy ze swoimi gośćmi różne tematy, na przykład takie, że coraz częściej wybieramy wakacje poza sezonem, ceny wycieczek jesienią w modzie City Breaks i tak dalej, i tak dalej. Także dużo ciekawych rzeczy można dziś w trójce usłyszeć, tak jak zresztą codziennie. My cigarette. My cigarette. 1 minute, please, while I sit back and reflect. My cigarette. Sip from this glass of ours. We pass like faulty towers. My sweetness, it's not weakness. Black holes wink, but she devours. My cigarette. My cigarette. Greek to me, I don't speak Latin. Island calling, must be Staten. That King Cole and Dick Van Patten. New York dolls all dressed in satin. My cigarette. My cigarette. Just one possession in the life that we get. My cigarette. Jumping in the need, the cat is in the chimney. Couldn't call and I need some anonymity. Trip my balls, beat lost on Wall Street. We are four, that's my call street. My cigarette. My cigarette. This business of forgiveness, free your mind and we bear witness. Bring me windshield, wipe of fluid. Clean my slate so I'm not clueless. My cigarette. Coś mi się dzisiaj nie zgadza, bo zauważyłem pewną zmianę w porannej korespondencji. O ile za każdym razem niemalże w drugiej godzinie częściej państwo piszą, tak dzisiaj w tej drugiej godzinie tak jakby państwo przysnęli. Teraz zastanawiam się, czy tak dzisiaj muzyka państwa uspokoiła, czy może opowiadam jakieś niestworzone bajki, że państwo wyłączą radio. No, jeszcze 25 minut audycji. Proszę nie sprawić, abym był obrażony. Cut your hands. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo dopiero się obudzili i pozdrawiają, bo troszeczkę przysnęli, a jak redaktor radiowy się obraża, to co wtedy robi? Przestaje się odzywać? Dostałem zapytanie. Nie, no odzywać to ja się nie przystanę do godziny 6, czyli jeszcze przez kwadrans. Teraz chciałbym Państwu powiedzieć o programie Górska o klimacie. W dzisiejszym wydaniu świat jest w zasięgu ręki. Wystarczy kilka kliknięć i możemy bez trudu przemieścić się na drugą półkulę. Podróżujemy, bo chcemy poznawać inne kultury, tradycje innych ludzi, albo bo chcemy pomagać, szczególnie w tych społecznościach, które są gorzej sytuowane. To prowadzi do niebezpiecznego zjawiska, jakim jest wolnoturystyka. O świadomym podróżowaniu i budowaniu relacji porozmawiamy w audycji Górska o klimacie. Dzisiaj o 12:00. It's a cruel, cruel world to feast on your own. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ten utwór można polubić i pokochać nawet od pierwszego przesłuchania, więc jeśli tak było w tym przypadku, no to szybko powiem, że to formacja Gossip, tytuł nagrania Heavy Cross i 14 lat temu ukazało się na singlu. No i do dzisiaj, mam nadzieję, pięknie brzmi. No i jeżeli trzeba w porannej audycji radiowej kogoś rozbudzić, no to śmiało można sięgać po ten song, no bo sami Państwo przecież słyszeli. 10,5 minuty do godziny 6, no to teraz nagranie, które ma zaledwie kilka tygodni. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need my get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Powiedziałem to Państwu ostatnio w audycji Jazz and Bass. A propos, w każdą sobotę od 21 do 23 zapraszam, że nie mogę uwolnić się od tego nagrania, kiedy się ukazało, i tak jest do tej pory. God Gave Me Feet for Dancing, Ezra Collective, Jasmine Lacey zapowiadają nowy album, który ukaże się 27 września. Na mapie przenosimy się teraz do... Gdzie żyją trochę dziko, Coco Loco jest z Afryko, żaby głośno, ptaki cicho. Puerto Rico, rumba, tumba, San Juan, autostrady, margarita, dżungla, liany, kokainę żrą, wawiany żrą. Puerto Rico, w mieście Ponce, bieg maraton, słońce, słońce, woda całkiem szmaragdowa, muszla cała prawie nowa. Puerto Rico, rumba, karki, espaniole i cygara, błyszczy złoto, brylantyna, ja była w oczach na dziewczyna. Co mają wspólnego Puerto Rico i Warszawa? Dziś tu i tu 32 stopnie Celsjusza. A co różni Puerto Rico i Warszawę? W Puerto Rico dziś deszcz, a w Warszawie pełne słońce. I takiego słońca Państwu życzymy z całego serca. Halina Leszczyńska, która program realizowała, i ja mówiący te słowa, Michał Grabek-Grabkowski. Więcej o słońcu i o pogodzie za 3,5 minuty, bo to pierwszy serwis informacyjny, a po nim zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. Miłego dnia, a my usłyszymy się jutro o 4 rano. Yeah. końca świata.